أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. داوری جسی تدریم باب کی خطاب خاص و خلد خطاب عام ہے بنی اسرائیل اول دعوت و اول دعوت و بیاد مشفق و طریقو خطاب و اول طریقہ ترغیب باندی شمال اصر فکریو اتاس و خوفی دومانی داود کو حبودو جنسیات بشی کامیاب بشی عزت کون برحال پاکشی خوزدی زیر اکرین کتاب دی فجن کی بیان تا خباستون دی دری خباستون دی مشرام ذکر دی او کنزد و سنو این عرام خلقو کتم دا قرآن مجید دا نزول پتین کی وو او دریل تفوانو دی پرکی یعنی جستاسو مشارانو کی دا گندہ عملونو چی دا کمی چینے ویخ مردار وی نوبا بیسا سفاشی نستاسو مشارانو دا سیو او تاسو دا سی ای خباستونا و گنده عملونا داولا بیانی یو دا دید پارا چی عوام پی دوکا نشی زکا دی عوامو دلیل کول عوامو دلیل کول شوگر مولیان صاحبانی نمانی مولیان نمانی نو قرآن کریم قرآن کریم داغی چه کمدنو ازالہ کئی چه دا قابل دا تقلید ندی دویم دا دید پار ذکر کئی چه ستاس و فضیلت ولی ختم شو اغه وخت کې غوروي او وسوم غورواله ختم شو نو دی وجه سوا دا غندا عملونه وجه وا نو دی د وجه نه دی قابل د خلافت نه دی چې دی د خلافت کې و چلیږي دی د په دنیا باندې د خلافت قابل نه دی ادا سے گندہ عملونو بھی پچا کی زکر رسطیج دا خلافتنا لرکڑل و نوی امت راوست در این پکی اشارہ دا مومنانو تا کہ کتاسو کدا سے عملون رالن نتاسو بون دا خلافت دا سٹیج نارتاوشی خلق فارق دے اهل کتاب ارتاو شو بیا د خاطو قابل ندی پر سو پوری چه اغی مسلمانان شوی ندی نو اغی پا دنیا باندی خلافت او حاکمیت نشی قائم اولی حاسی بلی گیاوی پی سو پا زور او تکنالوجی پا زور او قائم اولی نشی زکا دا گنده صفات چه پچاکی وی آغا دا زمک دا حاکمیت حقدار نده نو دی چرارتاو شو نو بیا دا خطو نده او مسلمانان خیو ټیم کې د دوی د خلافت سقوط کوشي نبی او قائمی زګ نبی علیہ السلام فرمایلی چې زما په امت کې به یو ډله په حق خامخاوي یهودیت هغه دوه یا ډلې شوی خو هغې کې په حق نه وه او عیسایان دوه یا شوي وو خو په هغې کې په حق نشته او مسلمانان کدرې او یا شي نو دې کې به په حق باندې وي هغه حق اسلام هغه به بیا یو زلزلېږي مسلمانانو ته به صرف تنبیه وی لگا یو لگا تنبیه بوی خواری به بیا غواړي د دې د وجه نه دا ګنده عملونه ذکر کوي چې مسلمانان د ځان نه لري کی کراغلی پکې نو بیا وسټیج ته راوخیږي درې ګنده عملونه د پخوانو ذکر کوي او سالور دو پینزه دو سانو یو گنده عمل وعده ماتول نقض عهد دویم ذکر کئی 65 نمبر آیات کی الحیل فی احکام اللہ داغی دو مثالونا الله حکمونو کې چلونه کول داغې دو مثالونه درېمه پلیتی 72 کې قتل النفس واتهام البری مال او د دولت دپاره قتلونه کول او بیا په بی ګنا باندې تهمت لگاول وی گناہ بانے تحمت لگاوز دادرے دا پخوانو ذکر کئی بیا زورنا ذکر کئی 74 نمبر آیات کی چدا پھلیتا ایک شرانو تاولی پاتشوی بیا دا پینز پھلیتا او خباستونا اغا نو سنو يهوديان ذکر کوي پنځه غندا عملونه یو چې په دې کې محرفين دي 75 کې دویم په 76 کې شپږ او یایم کې چې دې کې منافقان دي درېم اتاو یایم کی 78 کی پدے کی جاٹان دی المقلدون لیاراء الیہود سلورم فلیتی 79 کی چھدے دین خرسائی پنځمه پلیتی اتیای میات کی ذکر کئی سارا د بد عمل نه ځان د جنت ټیکدار حسابوي خطاب ختمی په بشارت او په تخفیف باندې تخفیف او بشارت باندې اول گندا عمل ذکر کئی نفذ العهد استاسو نواده واغستل شوا پا تورات پاند عمل کولو تاسو اغا واده ما تکڑا واده هم چه کم دنو ما تکڑا موسیٰ علیہ السلام چه دی بوتلل چه دی کل بیاج وندی کلل دوی وعده وکړه چې موږ به په تورات عمل کوو په تورات عمل کوو هغه وعده ما تکړه او په هغه کې چې هغه ستاسو نو وعده او چې موږ په تاسو باندې غار غری پی اوچت کو چه او ما نئی نو دی او ما نلا نو غرو چه تاول خو زور دی او پا زور کلی نکی گی پا زور بانی کلی نکی گی دی بانی زورو لی کڑ دی یو جواب دا دی چه دا غرو چه تاول معجزتنو مولانا حفظ الرحمن سیو عربی رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی قصص القرآن کی چه دا معجزتنو دا وطا اللہ معجزہ خود لیوا دویم خبر ادا دا چه دا یو اکراہ دا فی الایمان او بل اکراہ دا فی الاحکام فی ایمان کی زور نشتا چه سوک پا زور مسلمان کی لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین اکراہ چکم دنو فی ایمان کی نشتا چه ایمان روڑو او بیا پا شریعت عمل نکی بیا پی اکراشتا دی بیا پی اکراشتا دی لکه یو سڑی موز نکی آغا حاکم جیل تا چولی چی نبی علیہ السلام می چی سوک دی جمع موز لنرازی زوام چی کورو نمی ولو سوزولی دا اکراح ندا اکراح فی الاحکام شتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل واللہی لو منعونی وقالا قسم دکی اوپڑ زمان منکو کانو یعدونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزی با نبی علیہ السلام لورکو او مال احرانکو زبو سر جنکو زبو سر جکم دنو جنکو دا اقرار فی الاحکامی چه کل یو قوم چه کمدنو آغی دا حکم شرعینا منشی و اسلامی حکومت پی چڑائی کولشی آغی پی چه کمدنو چڑائی کولشی لکه اسلام صرف دیو سو خبرنم نده و دی زیبان جواهر القرآن کی شیخ صاحب پینډای رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې اسلام چند رسوم کا نام نه اسلام دی او سو ظاهری عبادتونو نوم نه دی بلکې اسلام مکمل نظام حیات دی اسلام چې کوم ډول مکمل نظام د ژوند دی څوک په دې باندې بیا عمل نه کوي بیا په زور کاول شي خدا اکراه فی الاحکام وا په دې باندې چې کمندونو کړو دا غدای مؤمنانو او تورات د قانون نه سارا پلکاو نه اکراه ته کاول شي دوی مدد چې زنه جدید ذهن والوي وی غر سنگ اوچت شو ندا دا عقل نوم خلاف تاو دا نقل نوم عقل سنگا وی دا سی آلنشتا چی فاغی بانی غر اوچت شی دا سی آلنشتا چی دا غر ای که کالاوالا پیر راوسته وی پخوا چی منگل دا غر اوڑا اپن پیر سره دی پلا غر غر چی دی نو دې شاته دې په لکله دې کالا وته وي کالا وته وي هغه ته کم دنو لکه سورې ټول پاغي دا غر سورې ټول په دې وې او پیر راوسته و چې موږ لا دې کم دنو دا غر لري کا دې پیر ورته وی چې یو کال وراله خوراک را کوي خو ساتي به مې خو کوله او ساتو یو کال به څه چغوري او لوغان او تر افره په خورول بیا ورته وی پیر سے چې زید غره نه راستای تا وکي د غر نه رسای تا وکړي وی تولای مار راوړي چې دې ملا ته کېرم یو غټ ټډړواله تولای پیوا چول او سم ناستو وګي دوار خر په توی خوارشي د غر نه چار چا پیرا خوارشي وي هغه رسای یو ګو توا چولې خلکو ته وی زور یو کوي او आवाज وکړي چې هو هماته پشا کې دې وړم ما ته وی پشا کې خلکو زور نه وکړ خو شیخو پشا کې زنه هرڅه بیا وی په پیر سه وړې شو هم پشا نه کړې شو ته هم ما ته پشا نه کړې چې نی پیر سه وړو وېدا سه آلنشته چې پاغي غر راو یې استل شي زمو نقل لاله سورت اعراف 171 نمبر آیات کی ہوئی کانه ذللا کانه راول دی ہوئی کانه چې ګندن راول دی مطلب دا رې چې اوچت شوه نو او کانه لګدا سی چې اوچت شوه وی سی ډراونی سی شکل بنائی گئی تھی هدا څخه خوفناک شکل جوړ کړو دا دواړه خبرې غلطي یو اسباب او حالات تم محتاج یو الله تعالی دې محتاج خدا غر الله او چت کړې دا الله تعالی او چت کړې او کانه تو ګوري دا غې نمخ کې نتقنا ته نه ګوري وایز نتقن الجبل فوقهم کانه ذللا نتق ته نه ګوري نطق د ویخ نران اوړو ته ویل کیږي الله وی چې موږ د ویخ نراون وړو د پاسوم په ودرو کان حضور لنداو چتشو ورفانا فوقکم تور او جات می کو په تاسو باندې غر نو می وایل قلنا خذو خذو ما تناکم بقوا ونی سی آغا یعنی عملو کئی پاغا بانی چه در کڑی میتا استبک لکا دلتا دو خزون مراد عمل لے یعنی ای عملو عملو کئی پاغا بانی چه در کڑی میتا استبک لکا بانی بی قوت ان کلکی ونی سی مطلب دادی چه مخالب قوتو نو کوشش کئی چه استان دا اسمانی قانون واقلی خوت ای کلک ونی سا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو تمسکوا علیہا بالنواجز علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما و خلفاء کو سنت و عملو کی تمسکوا علیہا بالنواجز غاخنو باندې په شکو لگوئی دا قرآن کریم او دا حدیث طریقہ دا چې معقول کل مخصوص وګرځي د پار د اهمیت معقول کل مخصوص وګرځي د اهمیت د پارا دینه مراد عملو شامل په وګي حضومات نه کوم عملو کوي باغوان چې درکړی می تاسو سبق لګا باندې واذکروا ما فيه او یاد کیا چې په دې کې دي واذکروا ما نه ادرسو ما فیه ولا تنسو ہو درس و تدریسی ہو کئی یعنی عمل علم چه عمل پی کوئی خو وقت تیرے دو سارا چه کل علم نوی وکی دیشی عمل پاتی شی یا شکل بدل شی دوی مزی مواری دادا چه درس و تدریسی کوئی چه علمان یادی چه دادو کارو نو کئی نو تقوی دار بشی نو دا آسمانی کتاب دا دو حقا دی یو عمل او بل علم و علم دا عمل دا پارو آغای مقدم کو درس و تدریس بانده حکم کرده عمل حکم کرده واذکروا ما فی عملو کفا یاد کیا گا یادو ساتی آغا چی بری کری کریشی جتاسو زان بچ کی دا اللہ دا خلافنا لعلکم تتقون ایدیش اجتاز دان بچ کی دا اللہ دا خلافنا ثم تولیتم من بعد ذالک وعدهم ما تکڑا بیا وارتلی تاسو من بعد ذالک پس دینا فاز دې خپل کې وعده نه فلولا فضل الله عذاب در لپکارو عذاب پکارو چې وتا سبحان عذاب راغلې وي او معنی د عذاب نسو فضل الله مې ربانی فوران عذاب در نکو فلولا فضل الله فنو فضل الله بتا سبحان دې چې توفیق د توبې درکو فضل الله چې توفیق د توبې او رحمته قبول توبه چې الله زراغه توبه قبول کړه لکنت من الخاسرین نو خامخا تاسو به د تاوانیانو نه خدانه ګینه چې وعده ما تکړه نو تاوانیان نه دي تاوانیانو خو لکه چې توبه ویستله الله تعالی ولکه توبه قبول کړه و دا عذاب همیشه نه او دا فوراً عذاب نه دی وجه سشو بچو لکنتم من الخاسرین خامخاوی بتازو تاوانیان ولقد علمتم الذین اعتدوا دویم پلیتی ذکر کئی الحیل فی احکام اللہ دا اللہ پو حکمونو کی چلو نا جوڑاول دا الله حکمونو کې تال ما ټول چلونه جوړاول خود دې مثالونه دوه ذکر کړي ځکه هيله دوه قسمه ده یو هيله ده چې بزان باندې حرام حلال کی حرام بزان باندې حلال کی هغه له چلونه کوي نغلا در واکول د پاره د سود در روا کولو د پاره د بیمه در روا کولو د پاره مختلف تدبیرونه او چلونه کوي چې دا حرام زما د پاره څه شي حلال شي حرام حلالې د ځان د پاره داروغ روا کوي غیبت روا کوي هغه کې چلونه کوي دا غي مثال ذکر کوي خالد او رضی والا دیوان اخکار حرامو و دی بزان بانی چه کمدنو ہیلو بانی اغزان لارواکاو اخکار پی اللہ حرام کو و دی زان لارواکاو دویم مثال ذکر کئی الحیل فی زبح الوقر نا اللہ رب العزت ورتا حکم کڑو دویم قسم هیله ده د اوامرونه او د فرایزو نه ځان یستل موز لبانه ګوري روژه لبانه ګوري د خپې په غټه ګوته مې دانه ده دا لکه کومه خبره ده چې د خپې په غټه ګوته مې څه ده روژې لبانه ګوري زکات لبانه ګوري ما غریب سره څه دي په یو ګاډه دی یو چې کمدنو دوه درې مارکیټ دی په ما خوزان له زکات کیږي وي د زکات نه ځان وباسي دارنګ نورم فرایض شری زاغه نه ځان وباسي دا تغمق چون چرا کول دو مثال ذکر اورل درم یو قسم هيله دا چل کول ځان دا zarar نه بچ کول دنیوي zarari پاغی کی حکم دا اللہ رب العزت پر ایسا تعلق نوی دنیاوی ضرری دا غین ازان بچ کئی نو آغا چه کمدنو جائز دی آغا حیلہ جائز دا فقاها چه کمی خی نو آغا دا غی آغا دا ضرر نبچ کولی دانا چه فقاها چل باز دی پاغی دا درم قسم حیلہ وی کتاب الحیل کی آغا زان دا ضرر نبچ کولی دا اول قسم مثال چې حرام په ځان روا کول ځان له حرام روا کول دی باندې الله د خالد او رزق کار باندې کو د خالد پر رز بخار نه کوي زما تعظیم وکوي ټول رز به عبادت کوي امتحان دا الله د خالد پر رز میاں ډیرو سوره اعراف کې تفصیل له دوی وته څنګه دې نشو شوی دی ده بره چاپلار ٹنگ شنو آغی میانو تا دی ٹنگی دی نشو دی والا چلو نا جوڑاول شورو پل مختلف و طریقو سر بے دستین غاڑ تا بے دنڈوکے ہو کنستو دستین نا بے و تا ورق مات کن ناغی که با میان را روانو را روانو را روانو دی مازیگری که بلانو آغا ورق پی و تا بند کن ورق پی بند کن چه دم آخام بانگ بیووی نو بیا بی رونی ول یو دا خو اخپی و بو کیوی دا چه مولا ولی اخپی و بو تکی غدا دی دیوی دا خو بو کیو دا چه کمدن و بو کیو دی من خو ماخامونی ول من خو سو بېګا دا درځ نه دی ولي اتوار پښ په مسکلو کله بجال ورواچو بجال کې ميان رالل بجال به غاړه کوټړو بیا ورانل ما خام به راکاغو به کې ميان بنشيو چا به اوس کو دا سه مې ول لاس لاره خلې لاره دې سړیا ما په لګ ورلړکو ها په لګ ورلړکو و یو را مې تو کونو بلا را مې تو کونو دا کول فزان باندې چې کمندونو هغه حرام حلال کړ نبی عليه الصلاه والسلام موږ ته حکم کړل لا ترتکبو مرتکبه اليهود فتستحلوا محارم الله لا ترتکبو مرتکبه اليهود تاسو دا چې چلو نمکو وي لکه يهود چې کړیو فتستحلوا محارم الله نو نتیجه به دا شي چه بزان با چه کمدنو حرام حلال کی حرام با بزان حلال کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَاو مولانا سندی رحمه اللہ تعالیٰ وی چه صورت دا قانون وی او روح دا قانون مفقود شنو دا ہی لداو چل لے صورت دا قانون شتا آئین کی لکلی دی حاکمیت اعلیٰ بدا اللہی او روح د قانون نشتا دیتا هی الوی دیتا چلو نوی لکی دا چلبازی دا یووی صورت د قانون او بلوی روح د قانون صورت د قانون مفید نده روح د قانون مفید ده دی سر صورت د قانونو چه من خو خالی پرز ندی نیولی خالی پرز ندی نیولی خورد قانون روح داو چې د دې د زړه نه د الله د مقابل مين نشي ووزی ذات نه ووزی اگر کدی ته میان ډیر راځي ما غشي قران نه غنه دا روح د قانون پکې نو د دې له سزام دا شانتي ورکړې شو شادو چې دا نه دا شکلن چې کمندونو لگا سمون کړچا سره انسان سره صورت د انسان شته غروح انسان بږي نشتا او سزا ولو ما غشان ته ورکړې شو چې څنګه عمل نو غشان سزا هغه شان ته سزا ولا ورکړه نبی عليه السلام دعا کړې ده چې زما په امت کې الله ما خبر اولا چې شکلونه روان شي یوم مسخ ظاهری ده چې ظاهری شکلونه روان شي نو د دې نبی علیہ السلام دوا کړی دا په امت کې دا ناراضي په چې کله د الله حکمونو کې چل ماټول شروع کی نو سباتینی مسخره دي بیا چې کمنو شکل د انساني او د دن ندن نه سپي یا د دن ندن نه شادوي دا غوم دغه شان دي چې کمنو الله ولا سزا ورکي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْا او یقیناً پیجندل تاسو آئے کسان معلوم دی تاسو آئے کسان چیزی آتے کڑاو گئی ساسو نا پورا دی دخالی کے یعنی دیر تاسو خو خبر یہ دی ودا واقع پر ٹولا حضرق قرآن مجید دلتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَي او بصورت آراب کیوئی وَسْأَلْهُمْ لگتا پوس خطناو کا کنا فقلنا لهم نومی ولدی تشوی شادو گاد دلیلا زن خلقو تدا گرانشی ہوا چه انسان نسنگ شادو جوڑشی آغای ویل چه ادراک ده شادو شو یعنی ظاہری شکل چه ده آغای ده انسانو او د دن نه ادرا کې رچا شو شادو شو اکالی والا مستقو خدا دې کمدنو پوڼای د دې خبرې ته چې خلق د معجزین او د الله د قدرت نسو کی انکار کی دا د دې دا غلط خبره ده دې زیدا غسل دویم چې کمدنو دا دې چې دې ظاهرا او باطنا شادوګان شي مدام نه دا مراد زګه چې ظاهرا او باطنا شي شادوګان شي دې خو بختور شو دغه شادو سره خو حساب کتاب نشته شادو سره خو څه نشته حساب کتاب نشته درې مادا چې ظاهري شکل یې شادو شو او د دن نه انسانان خيوبله پیجندو چې ولا کدا خو پلان کې لاله دي حدیثو کې راغلي زنو تاریخي حوالو کې شراپا سے دلسار شادوگان تی جوڑشیو ویو بلتا ایک اتل او جھڑلے پوئی دل چی منگ سے شادوگان جوڑشیوی دن نسو انسانان جمہور وی دا مراد دا زکا پدی کے عذاب دے عذاب پدی کے دے چی خب ہوئی گی چی منگ نا شادو جوڑا شوا دینا دا سے طریقے سر شادوگان جوڑشو قلنا لهم او دا شادوگان چی دی دا جدا دا زنگلی شادوگان مونگو تا شادوگان وایو سوکتا بیزو وی بیزوگان بندر چواتا وی دا مستقل مخلوق تے دا دا غی نسل نده دا دا غی نمخ کی اومو آغی چی او دری را دی جوندیو او بیام رشیویو مغذب چه دین داغی نسل نوی ولم یعیشو اکثر من سلاست ایام دری رز جواندیو بی عمرشو قلنا لهم کونو قرادتن خاسین اسی زن سر خلق کولی گی چی یہاں روح البیان دیکھنا ضروری ہے روح البیان دے تفسیر نم دے زوئی پی خبر پکشتے ولکہ دے نصیت خبر پکیم خلق خلشتے حدیث ہے کہ دا چې کوم وسنی مسلمانان تاګې تورای کوي دا غین الله شادوغان جوړي دې ځای کې ډېر خل خل خبرې لیکلې دي د کتاب نوم د روح البیان لفظ جل کې ده فقلنا لهم كونوا عربای کې ده او په سوم نه نو ګران خبره ده فقلنا لهم كونوا قراتن خاصین تاسو غو ډاونلوډ خره دی خو فقلنا لهم مومن دیتا چای چې کندنو شادو ګان ذلیلا فجالنا نکرمه دی واقع لرا نکال نبرت فجالنا نوم ګرځول دا واقع نکال نبرت جما بین یدای ها د پاردا خلقو چې نزدې دیو د پاردا چلریو د دینا یدای ها نزدې و خلفا لریو دیم جما بین یدای ها د پاردا خلقو چې هغه وخت کې وو او ما خلفا د پاردا چرستو د دینا ان رستو وما عزتا للمتقین او نصیحت بفارد پر ازگارانو چیزین نصیحت واخلی و اذ قال موسیٰ لقومه دا دویما مثال ذکر گئی دا حیلو چاگی سر سڑے زان دا فرائضو نا بچ گئی دا فرائضو نا زان بچ گئی بانی گوری زان سے کمدنو دا فرائضو نا بچ گئی الحیل فی ذبح البقر بنی اسرائیلو کی دسخی محبتو دغوا محبتو پکی حدید وجن حدید موسیٰ علیہ السلام توموی اجعل لنا الہن او دی وجن جس آمیری سخی جوڑ کو دی وطا بس عدہ قرسی دلیو دادی کی دسخی دا محبت ولی راغلیو زکری پا مصر کی حسیدل او د مصر د خلکو د غوا بندگی کوله نو مصر والا ول د غوا بندگی کوله زکه مصر په گاوند د یونانو او یونانیانو د غوا بندگی کولا نو د یونان نه مصر ته را منتقل شي وا نو یونانیانو ولې د غوا بندگی کولا یونانیانو ولې کولا غوا کیسه چللې چې دې د غوا بندگی کولا غوا څه شه دې چې دې د غوا بندگی کولا اصل کې یونانیان کواکب پرستو دای سائنسدانانو په دې نورو د سوګماینه متاثرو د دیو د ستورو بندگی کوله د نورو د سوګمای نور د دې غټ الهو غټ الهو هغه د نور په اسمان کې برجو لري په یو یو برج کې یو یو میاش سفر کوي په میاش کې یو برج سر ته رسی هغه دولس برج دی د افغانستان چې کمی میاش کی دی نو دا آغی برجونو نمون آغا دی پا آغا ترس بکی ستوری راج مشیوی دی برج د ستورو یو که کشارا پا آغی که پا آغا ترس ستوری راج مشیوی بس اغیل آغا نم که خود لکه زن زائی که ستوری جمع دی نا پا طریقه دا وګی باندې د غنم وګې شری داغه په طریقه جمع دي واغې له نوم کې خود سمبولا او ځنې ځای کې جمع دي په شکل کونی کارټر باندې واغې له نوم کې خود سرطان سرطان ولې نوم کې خود ځنې ځای کې جمع دي د تلې په شکل باندې واغې له نوم کې خود میزان میزان ولا نوم کې خود ځنې ځای کې جمع دي اسه فرضي شکل ولا جوړ کړل دي د لړم په شکل هغه له نوم کې خود اقرب ځنې ځای کې جمع دي د غوي په شکل هغه له ثور نوم کې خود ثور نوم کوی کې خود نو د انور چې با په برج ثور باندې تیرې دو په برج ثور او په دغه وخت کې وخت په ځمکه باندې حالات مزیدارو موسم به د سپرلیو شینکې وو هدی به خدای خوشاله دی او په موږ حالات مزیدار دي نو دوی سوچ وکړو چې په دنیا کې په ځمکه باندې د څور شکل کم یو دی چې دا برج پاغي دانور پاغي تیریږي نو په موږ حالات مزیداری د چې په ځمکه باندې د هغې کم شکلی چې مونږ د هغې تعظیم کوو نو نور خدای به ټول کال خوشحاله وي نو په مونږ به خوشحاله وي په مونږ به خوشحاله وي نو په دغه عقیده دی د ثور د غوی بندگی شروع کړه یعنی د غوی څاروي د هغې بندگی یې څه کړه شروع کړه نو د هغې نه مصر ته را منتقل شوه مصر تا مصر والاو با خپل خدا خپل بادشاہ تا فرعون وی دا فرعون معنی دا نائب الالہ چه پا دبانی دا نور سوره دی او دا نتا دا نور توجو دا دے منگ تا دا خدای پزائی دی چه دے که مردر کئی منگ بے منو او منگ برا دا تعظیم کو دا دربار تا براتلن سجده بے و تا کولا چاغبو علکم بود تسخی جوڑ کو داغی بندگی بے ام کولا بندگی بے ام کولا نو پا دی عقیده مصر کی دغوا بندگی شروع شوا نو بن اسرائیلم اغی کی اسیدل داغی اثر پا کراغی بیا خوریدان نو اندوستان تم نقل شوا اندوانو بم دغوا بندگی کولا گاو ماتا داغی مشغور بودتے گاو ماتا او دغوا غوخ نخوری پا مٹی آئے که دغوا میتیازی اچھے او چې پا سڑک باننے زمون استازو اللہ دی غریق رحمت کی زیکلی و امیر سید شر قرآن رحم اللہ شاگردو آکال کی تبلیغ کی تلو داغنم مولانا عبدالحلیم صاحب و اللہ دی غریق رحمت کی دی کلی نوجوانانو کی ډیر خدمات ناغا تاسو کچر تا شیل قرآن رحمه اللہ دی و تبلیغی سر خبری اوڑی دلی چتا بایی آغا داغا زمان استاد دی دک کجی کمدنو آغا دی شیل قرآن رحمه اللہ تعالی سر نا خبری چکڑی دی ناغاو ناوی تبلیغ کی منگ تلیو وی اندوستان تا زمان تشکیل شویو منگا دکان تو لارو میشی دکان کلاو کن اول خو بود تا پا سجده پریوت وی بیا چو را پاس دو میماور تووی چه زر اپنے بھگوان کی تعریف تو بتاو وی خپل خدای تعریف را تاو کا وی اغما تاو کا تل چه ہمیں کچھ پتا نہیں ہمارے بڑے یہ کرتے چلے آئے وی بیا وی منگ تاوی چه تاسو پاکستانیانی موتے چی آو چه مسلمانانی موی آو وی سو تخفوڑی چالا وی موی تا دکان تولارو مٹی آیا تا وی آگوی چه دل تا ہندوستان کے مٹی آئی ماخ لئی دل تا قیمتی مٹی آئی آگا دا چه بھائی که دقوا میتیازی گڑی تاسو دا چه نخ رئی و تاسو چه چالا اوڑی سا چه نو میوجات اوڑی میوی اوڑی چالا دا چه موڑی وی منگ بلی دل پا روڈ باننے چه غوا با میتیاز شروع کلی وی دی براتل دی دوانو بوتو سر کا تکڑو خدای میتیازی کئی کنا دا سا کل لے کنا دا کل لے خدای میتیازی کئی دی بوتو سرون نیولیو او گاڑی فارن نو چه غوا با روڈ روانو فارن بیوتنو زکر خدای تا خسو کارن نوی چه دڑی تا شکنا فارن بیوتنو دا دی اقل اندو کم اقل کوم دی پر چوک وی بوتو غٹ بوتو چوک کی آنو داغی چه کمدنو سر بوت تورو او سر تکس پینو دا مرغو دا غلو دا وجنا چه مرغو پی دوم را غل کڑیو چه اصاری ولی تکڑو سپین کڑو بیمائی چه دی که زور اقل نیشتی چه کم خدای دا زان دا چه کمدنو مرغای نشی لی رکاولی مرغو غل نشی لی رکاولی دی بستا عجز سپورا کی عرب یبول سال ابان و براسی ہی لقد آنت منبالت علیه السعالی ہو دا ہندوانو که دا عقیده رالا اختانو که دا عقیده و چه ازمکا دا خوی پا خرطینگا دا او دا زلزله چه رازینو خربد لگی نکو غوباره پر آگه غوباره امچ ته زمانگ دی علاقه کی امچ ته اغا تا غوباره و اغا چه کلف خربان نکینی نو ترپا کی خربیا ترپا کی بیا پزای نکی دا اغا کی جاو اغام کلک مچی لگی کی گی نا نو کاغلا پر اغوی که ناستو قیامت پینو دا سنورم خبری مشوری شوی نو دا پدین وجبان نے اکبر بادشاہ لا ہندوانو پیسے ورکڑے مولا فیضی لا ہندوانو پیسے ورکڑے چا اکبر بادشاہ حکمو کی چغوا مالا لوی چغوا مالا لوی چلا دغوا دا حلال په ہندوستان کیسی شي بند شي دا حکمو کی مولا فیضی مولاو شیعہ مولاو او قابلو د قران مجید تفسیر لیکل دي سوات اول انوار په نوم باندې او دا هغه ګمندنو تفسیر کې هغه ټکی راوړی دي چې پاغه کې ټکی نشتا یعنی ټول حروف مهمله راوړی دي معجم په کې نشتا دا قاعده کې چې کم ټکی دي با دا با په ټول تفسیر کې نشتا تاب کنشتا جنب کنشتا زاب کنشتا زالب کنشتا چه با کم و تکی ده داب کنشتا انداز تفسیری کرده تفسیری بینو قط وارامیو نو اکبر باتا پا گمراه کولو که ده ملافیزی غٹ لاسو نو اکبر باتا چه کمدنو او دو ده و سرناستو شراپاس نو تاوی مبارک شا بیهان وی جبریل وحی راوڑی واقو پتا وای راوړ او پتو دې ما تی ولي کلا وستو وای راوړ وا وی ویلو چې ایو الاکبر لا تذبح البقر فاین تذبح البقر فما واکم الصقر اکبر غوالا لنکی خواد حلال کړو دوزخ پرې دی شي اکبر واچار وروکو او خزان له پجامو کې نه ځای چې په ما سره غلې ده وای راغلې ده دا وی دا نه ویني وی چې زلمی شي کله وی خټیس پړه بلای نه واتیږي دا غزان له کوم دنو بیا باد بګاړو کې نتلو حکم یو کو وی دا غزې کوم دنو وا حرام حلال ول حرام ني حلال ول حرام ني دا صدق اعتقاد نو دا اصل کې مظهر پرستی نمونه ده څه شي مظهر پرستی یعنی دا غوای چې کم دنو د برج سور سوی مظهر وی مظهر وی او د نور مظهر وی دا غی د وجنه بندگی کولا الله تعالی موسی ته حکم کو چې دا غوا حلال کی دا غوا دې حلال کی دا د حلالولو حکم چې دی دا د قبیله دی دې قبیله نه دی چې حدم مواضع الشرك من سنت الانبیاء حدم مواضع الشرك من سنن الانبیاء د شرک زایونه رنگول دا د انبیاء سنت دی ابراهیم بابا وی فجعلهم جزازا فاللہ الاکیدن اصنامکم بعدان تولو مدبرین بعدان تولو مدبرین آغای فجعلهم جزازا نبی علیہ الصلات والسلام خالد لے گو وی عزارنگا کا بیت اللہ شریف کی بوتان یو یو بینی و اسمکی لبی را خلاصاو وچات پہ که ازمکی لبی را خلاصاو ابراہیم دادی ماتولو را غلے علی اولے گو اولی رضی اللہ تعالیٰ نو ابو العیاج اصدی اولے گو ابو العیاج اصدی ہوئی ابو العجاج اصدی تے ہوئی علاو بے سکا بما باسنی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاہ امیشن دے انہ لے گم وکم امیشن جزا نبی علیہ السلام لے گلے ہوں اللہ تدا تمثالا الا قمصہو ولا قبر مشرفا الا سويته بوت مپریدا ما توای د شکل د روزیرو مپریدا رانا ختم وا ولا قبر مشرفا الا سويته او نو قبر اوچت د شریعت نه خلاف مگر شریعت ته برابر وا موسی علیہ السلام د دې زړونو نه محبت د سخی ختمو نو حکم یو کو چې انتظ بهو بقرا چې غوا حلال کی مدارک وی فاراد الله تعالی ان یهون معبودهم عندهم الله اراده وکړه ان یهون معبودهم عندهم چې دای دا سخی چې دا خدای د دې مخه ته ذلیل شي مخه ته ذلیل شي دارنگی روح المانی ذکر کری دی چه کلدهی توبه و یستلا ده سامیری ده سخی ده بندگه نروش تو توبه سکرا و یستلا نو اراد اللہ ایم تاہنهم بی زبح ما حب و ایلیهم لیکونا حقیقتا لتوبتهم اراد اللہ تعالی ایم تاہنهم بذبح ما حبب اليهم الله اراده وکړه چې دې امتحان واخلي چې هغه سیز حلال کی چې دې ته محبوب دي ليكونا حقيقتا لتوبتهم چې دې د توبې حقیقت خار شي یعنی یو توبه قلبی ده او بل توبه ظاهری ده نو قلبی توبه ده چې د زړه نه د سیمینه ختم شي او قالبی ظاهری توبه دا ده چې لکه په سخی باندې چاړه سکی چاړه پیرا کاږي دا غ توبه ظاهری شکل شو توبه څه شو ظاهری شکل شو د توبې ظاهری شکل ادا شو حقیقتا لتوبتهم د دې لپاره چې کم نه نو پیدا سخی علالا و غیب حلالا ولا مقصود داو او سکم دنو شرکی موازی روانول دا اسلامی حکومت کار دے اسلامی حکومت کار دے ویستا شرک صدی اللہ غریق رحمت کی ویمال دے خدای پاک که پینزو منٹو لامال خدای حکومت را تو پینزو منٹو لا وی پا پینزو منٹا کے با پاکستان کی یو درگانی بیو درگاو پکینا و طول مارن کری نو دا اسلامی حکومت کار دے ستاز مواری دادا چتبا دا نوسو تا دا بابا نوسو تا دا زیارت متعلقینو تا با قرآن و خائد محنت پاو کی پاغی کی با دا قرآن دعائی پیدا کی نو کاغا پا خپل دا نکه کبر روانی روان دی کی کتی روانی نو فتنی سارا سارا با داغین اخپل جوڑی کی داغین اخپل کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل داغ نیکو لکا دیر لری نیکو دے اخون شالاک سے یو اخون درویزہ دے دا جے کم دنو دا پیر بابا موری دو دا دا دیر وقت ندے شدے دویم اخون شالاکو دا تاریخی شخصیت تے دا توربیلے نوالے دا دیر علاقے سوابائے دا بارڈرنا تر شلا سپورے اغه اسلامی حکومت قائم کړو او هغه حاکمو اخون شالاک سے اخون سالاک او اخون شالاک دا دوار ټکی راځي هغه د کمندنو اسلامی نظام قائم کړو او بیا د کمندنو کابلگرام داغه هډ کوارټرو نو هغه په مجاهدینو د پاره پا خلقو باندی اوگے ایخیو اوگے پا مجاہدین دا پارا پا خلقو ایخیو داغی اسلامی فوجو ماغی لبی تنخاگانی ورکولی دا پسلونو کی پا خلقو باندی دا مجاہدین دا پارا اوگے ایخیو ماغی باغا اوگے راوڑو دا چا خنچالاک تے بوفات سو نو خلقو پی زیارت جوڑ کو او اوگے بی بیا کبان لراوڑو و دا آغد زیارت لبا بیا تر چلا سا پور خلق کابلگرام تراتلل او دا تربیلینا تر کابلگرام پوری دا چه کمدنو لوی علاقه دا او اغای چه کمدنو زیارتو او لوی امیله بوا پا کابلگرام کی پاغی کی لوی کمری وی عرصو لوی درگاو لوی درگاو خلقو پا کشپی کولی شپی بے کولی اللہ تعالی لکه چې څنګه ابراہیم علیہ السلام د آزر پا کور کے پیدا کو اللہ تعالی چې کمدنو پائے کی کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ پیدا کو تا خنچالاک پنوسو کے پاولات کی تقریبا پینزہ سو کالا مخ کے دے تیر شوی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی وی داغی پا نقش قدم تیر شوی راغلی داغه قدم باندې راغلی نو هغه کابلگرام شیخ ابراهیم الله وی کمار وانولې زماده دیکه قبرو خو اخون خیل بلا شیو فارزه کې اخون خیلو باغی و د کندنو را پسې راتل او هغه و د سرو جوړ کړو داغه نه به جوړ کړو او جنگ بلا جدا وی دغه زماده نه خلق به ما باندې درېدل او نور با نور او درېدل نو ما ورته وی زمون پکې نمبرو هغه دا خون خیلو نمبرو یو جمیش په با یو کور غستا بل بل غستا چې هغه کما نظرانه و راځه مشي نیما ورته چې زما په کم نمبري زو پاغش په بیان کو نیما په قبر سر ته بیان کو د مخلوق په کم کم ځان راغله و به خلق بوي چه اوز پی ٹک پی ٹک کی در دیر اپا دا خلا چولی دا اوز پی ٹک پی ٹک کی وی سار بز خوما وی در بی خپل نوسی تا سنوئی ہو وی خلقو بی خپل نوسی تا سنوئی اللہ را همو کو اوس په کابلګرام کې نوجوانانو تاړو دا خون بابا قبر معلوم هم نه دی بالکل نخ نه خانه وی دل شیخ ابراهیم الله فرمایل وی دل چالاس نه دی ورللې بلا سليمان نه دی ورللې گزار مونږ نه کړه والله تعالی شړک بس ختم شو خبر ستا طریقه دا ستا کاردانه دې تیروانه وا هاجه دې نک خبر دې واسطه پر رسید بیا روانه خو نور چې تروانه نو فساد به جوړای دا د اسلامی حکومت ذمہواری دي اسلامی حکومت ذمہواری دي نو موسی علیہ السلام پاغه باندې چې کم دنو وی غوا حلال کړي په دې نیت او تویلو دا دې چې نخری کولې نو مې دې وجه کولې ځکه غوال خدای له لاله چې الله سورزي چې خدای حلال کړي نو دې هغه له لاس نه ورته دا نخری چې کولې تعمق چې کو نو مې دې وجه نه کدای چې کمنو د مړی د پاره وې یو ټک کې ویلا نه کړی بیا به کې صفاتي خاصل کې ردی زړه په دې پورې خطه و وایز قال موسی هاو کې چې ویل موسی خپل د ځانو ته یقینا الله حکم کوي تا استاد اعلی له او استاد دې وی غوا چې غوا لاله کوي قالو نو دې اتتقزنا او زوا تنویر رحم الله چې تمانا کړی دا چه بیل زبحا کرو و بریلی اجز بان عبادہ لگی دلید ویچه بقرتن تو گائے کو کہتے ہیں اس نے ادھر بیل کیوں لکھا ہے چه بیل کو گوئی تو ہوئی دلتا ایمانوی گوئے کڑی دا نرستو ان البقرت اشابہ حوالی نال دا کی خطی نشتا پشتے او زلول لا تسیر الارض ولا تسکل حرسا نا زلول ان سره بسوائے غوا جوتی کئی آراد غوا کردی که غوائے کردی او یوی چه کئی دا غوا کئی که غوائے کردی دا تا دا جنس تا البته من بیاون وایون خلا ما غوائین ساروی علالولو جنس سارا نوعی سارا کار دی کار سا شئی دا اصلا خبر چه تا بیتی راس که من لے اگر چه جواب راتو و من دا تاوی چه دن خطو سا خبر نا دا بیلی آگائی جو بھی ہو نو ٹینشن آن تازبا ببقارا قالو اتتخذنا وزوا دیواتوی بیولتو جوڑای زمان نگاب اس لکا غوال لکا دقوال آلو لکا سمت لب دی چه غوال آلکا ستن منگ سکا سابان کو نیو چه توس منگ دوائی چه غوال آلکا زمان سکا خیرات تڑا شوئے دی چه غوال آلکا اس دی که لکا دقوال سمت لب دی چه تو منگ دوائی غوال آلکا تک گب لگی کر اختیا موسیٰ علیہ السلام وطوی چه زد اللہ نو مخلم چه اللہ حکم کئی چه غوال آلکی دی که در کب لکه دا مطلب دے چه زد جاہل یما او دا اللہ رب العزت پا احکاماتو پورٹو کم دا خود چا حکم دے دا اللہ حکم دے دا اللہ پا احکاماتو پورٹو کی کول خود جاہل کار دے تا اس زد جاہل کارم الجال صفتن تنت فی عن الانبیاء جال و صفت تے چدا دا انبیاؤنا نفی کولے چھے انبیاء دے کمدنو جاہل نوی آغا جاہل نوی قالون دیوتا تخزنا وزوا آیت جوڑا زمانگ نگب قالان وغوتوی پناہ غوانم پا اللہ چشم دینا پویونا قال دولنا ربکا دیوس تحقیقات شورو کرل نخرا نمبر ایک داوس تبتیشونا شورو کرل ناولا نخرا شورو کرل ورته وی د دې مقصد په دې کې دا چې موسی علی السلام موږ ته غوسه شي او راته چې بس ما را مې الهاله وي سړی نه خراج وکړ چلو ګډه لاله کې بس چې موسی علی السلام به غوسه کو دې ولګ دې غوان څه شي ووري تنزل وکي یو په بر لړ شي چې وخل الک یو په قتل لړ شي چې را تاسو ګډ څه کوي الهال کې دې غوان ولا قلال شي او موسی علی السلام هغه ته وی انها بقره خان بیا بیا وتوی قال دولانا دیوته غوړم لره دربنه دی چې بیان کې مونږ دا چې سده عمر دی غوا موسی علی السلام وته خبر اوري اول خبر دا چې انه یقول یقینا الله فرمایي چې انها بقره تا چې کوم شی باندې حکم شوه دی دا غوا نه ها ان المأموره بقره کها ضمیر بقره ته سکی راځي کې ان البقره بقره بیا بولا که اسناد کی فائدہ دی دا ان المأمورة بقرة یقینا دا په کوم چې حکم شوی دی دا غواړه لا فارزن ندا د پوخ عمر والا او ندا بچای بالکل وړو ندا او بالکل بوډای ندا اوان بین ذلک میاستر میاندار د حالت ففالو ما تؤمرون بیا وتوی په بل تاسو مکه وای ففالو مخم ویلو ذکر رام مراد ته خاص فذبحوا ما تؤمرون حلال کې هغه چې ته حکم کولې شي بس مخریب غنور مکه وای بل سواندر راولې کارې وای خو بس حلاله شنو بچې د بډای بس حلاله کی ففالو ما تؤمرون اوس نقره نمبر 2 قال ذرنا ربک دیویا سے کنا کورا کمنگا تورا قوالا لکو اللہ رب بلد سپینا ویلی کنا او کمنگا سپینا لکو اللہ تورا ویلی نخا خبرنا چلک آگا لکو منا چکم اللہ ہوئی کنا لکو آسی اس نقری کی یودو لانا ربکا وقوالا منگلار در امنا دی یبایی لنا مالم نوا چو بیان کی منتا چسد رنگ دی سنگ رنگ دی قوا رنگ سنگ دی موسیٰ علیہ السلام وطوی انہو یقولو یقینا اللہ فرمائے چھے انہا بقرتن چھے یقینا دایا وقوادا زیادہ اور انہو یقول اللہ فرمائے چھے انہا بقرتن بردیا وطوی بقرتن و سردیارا ہو انہا بقرتن یقینا دایا وقوادا چھے بشویدن وقوادا صفرا و زیادہ فاقی اللہ انہا شمکدار دے رنگ دے رون رنگ دے رون رون دا فاقی اللہ انہا زلیدن کے دے تمقدار دے رنگ دے تصر الناظرین خوشالہ کی تماشگیر لرا تماشگیر چو تو گوری نو بڑا مزا کرسی قال دولنا ربکا اس بیا درم تفتیش درم انا خرا قال دولنا دیو غوالا مولار در ربنا دے چو بیان کی مقدا چو صد عمر دے دیو چو صد کار دے دیو صفت او کار صد ان البقر تشابا یقینا دا غوا تشابا لینا گڑا وڑا شوید پا مونگ باندی گرانا شوید مونگتا وزا ان شاء الله وبشي بخير واينا ان شاء الله يقينا من قال الله خرشي مخام مخام من دونك دغوايو زن تفسيرون وي كدي لا ان شاء الله نوي ويله وتر قيامت او په قرض پات شيو دا قرض به پات وي او دا غوا به لاله کړي و ان شاء الله ببرکت سره ومنتا واينا ان شاء الله او يقينا من قال الله خرشي مخام مخام من دونك دغوايو قال موسی علیہ السلام توئی یقینا لا فرمای انها بقرۃ دا یقینا دا حکم چې بشوی دین دا غوا دا لا ذلولن شجوتین دا لا ذلولن شجوتین دا تسیر الارض شال اسم کلارا اسم کالی فلا تسلار انو بکی فصلرا مسلمتن بالکل پورا دا بی عیبا قربانی چې کای نو عیب پکې نیوی مسلمتن معنا بی عیبا عیب پکې نشته لا کای کرتی یا وقت کرتی لا چل بکی نشتی لا شیعت افیہا نشت داغ دبل رنگ پا دیکھے رنگ پا کیوں یک کی اور رنگ نے بدا قطق زیر کول سربخن رنگ دے زلیدن کے بل داغ پا کی لا شیعت افیہا نشت داغ دبل رنگ پا دیکھے دیو تووی الان جیتا بالحق اوز دی راول پورا بیان بالحق نا مراد حق نہ دے نا موسیٰ علیہ السلام ہر جواب حق ہو دانه چه دار استه حق و نور سنو حق نو مطلب دا استه پورا بیانو دل دا مراد دا حق نا پورا بیان نه استه راوڑا پورا بیان نزه که استه نور سن تپس که چه لکه پا سٹ که دا که پا کونو بانده دا تپس پکی او خر پا کوناتو لگی دلی دی که پا سر لگی دلی دی اس پا کنو تپس پاتی قبل تپس نه چه ایوش شه پورا شو سن آلان چه تا بلاق استه راوڑا پورا بیان فذبحوا وما كانوا يقولون ولا لكل ديلارا او نو نزي شکل ودا کار لا سوال نور ته خوب ز موسی را طرف زورونو یعنی بالکل ولا لاس نور ته ځکه خدای سو کلالو شډیر ګران کار دی فذبحوا وما كانوا يقولون نو نزي شکل کار کړو یو خبر ادا د عالمان وی چې سو پوری د محبوب او معبود مقابل د الله چې کوم ګرځول شي او دا هغه مینا د زړه نه نوی ختم شي او هغه چاله نوی راخل شي په تر هغه پورې توحید چې ده ناغه مستحکم کیږي او کامل کیږي نه نو چې کوم معبود او محبوب من غیر الله دی دا غیر الله دی دا الله نه علاوه کم محبوب دی او کم معبود دی دا غینا و بایکاتو کی او سڑکی و پاغی شاڑا راکا گی نو علمہ جے کمدنو توحید کامل کی گی کانا سا جے کمدنو دائی چے بخلے باندے اللہ اکبر او بغل میں رام رام بیا بکار کھرا جے چے ظاہر کی ادرے گی اللہ تا او پسڑکی دے غیر اللہ وی و تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر رہے اے اقبال کی تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے دا یو ضروری خبر دویم عجل کل قوم معبودهم دا ہر قوم عجل سے دے اگر آگئی معبود دے قصود دو بود بندگی کئی ندام عجل لے قصود دو قبر بندگی کئی ندام عجل لے خصوص د جمهوریت بندگی کوي نو دا مایدل لے دا مایدل لے خصوص د روپیا او د ډالر بندگی کوي او خصوص د ډلې بندگی کوي تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم کر ډالر او د وجنا او د روپو د عزتونو د وجنا دا الله حکم د خیر آباد وای چې سوی دغه د زړه لری کړي نه دی نو خپکی کی دینا توحید و ایمان کامل نه سالو رمضان درما چې صوفیا کرام وي د الله مخه ترکاوت نفس ته لوی رکاوت هغه نفس ته نخواهشات نفسانیه دا د کمنو لوی رکاوت ته لوی رکاوت ته چې الله رب العزت مغه تلوی رکاوټي هغه نفس ته آدا عدویکا بین جنبای آدا عدویکا بین جنبای حسن بصری وای لیس دابتم اولا باللجام من النفس هغه سروه چې واګی تډیر محتاج دی هغه نفس ته مالک ابن دینار وای من غلب علیه شهوت الدنیا من غلب علیه شهوت الدنیا یسیر الشیطان فارغا عن طلبه چه بچا خواهشات غالب شو مددن شیطان فارغ شو شیطان تیرا فارغ شو دارنگی عالمان ذکر کئی وی اگر ماری سیادر آستین به از نفس کباتو ام نشینس تور مار چه ده بنستونو کیوی نو دا چه کمدنو ده نفس نخده دا ده نفس نخطرناک نده نفس دیر خطرناک دی او صوفی اکرام وی یک قدم بر نفس خودنه و آدگرنه بر هوا از هوا باز آئی یا شوی مرد خدا و یو قدم پا نفس کی دا او پا خواهشاتو کی دا چه دا دینا تی کمدن واپس شوی او دا دی پری خودل نو بدا بل قدم بدا اللہ پا دربار کی کی دا دا بل قدم بدا اللہ دربار کی کی دا خواهشات چی دا دی کمدنو ډیر خطرناک کی او بیا اوس وخت کې قسمه قسم طریقو سره دي خصوصا حب مال د نفس مالونو په خلک ډیر شوه دي د مال د محبت د وجه نه ځکه نبی عليه السلام وي تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم دا نفس ته ټول په دې نفس کې چه کم یو نفس زوان وی چه دیر معشومی نوام سڑی بانده نزور آور کیجی چه دیر بوداش بیام نزور آور کیجی خوش نفس وی زوان وی او دویم تسر و ناظرین وی یارن مشارون الهی بالبنان وی زداس مولا نفس چاگت دیر کسان کینی و فاسی او دا هغه د کمنو فرض کا لاواز لب لهجا دا غډیر مزیدار وی تسر الناظرین و سامعین وی هغه د کمنو خلق ډیر راجم کیږي مددا سے سړی نفس او درین چاگه چرتا نازول الویشوه ده او مشقت چرتا نده برداشت کرده نیازول سشوه ده لویشوه ده مشقت چرتا نده برداشت کرده نیچه کمدنو سخت لیدلی ده اس قسمه ریاضت نده کرده او دیر پناس بانده پاللی شوه ده دا نفس د الله په مخه تړیر غټ دیوال لې چې سود دا نفس نه دی حلال کړي او دا خودکشي نه دا کړي د الله دربار ته رسیدل دا ګران دي دا الله دربار ته رسیدل ګران دي هداي هغه په کې دا نقطه وي دا ځکه په کې دا درې دی یو فارض ولا بکر چې دوانی دین تسر الناظرین درم لا تسل حرس لا ذلول تسیر الارض ولا تسقي الحرث چې مشقت او ریاضت نه وکړي د داسې نفس خلاف کول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی دا چې کمندونو په تربيت موسوي باندې کیږي سباندی تربيت موسوي باندې کیږي چې د موسی غونته د نیک سړي صحبت نصیب شي د نیکانو په صحبت هغه نفس ماتيږي نفس ماتيږي او چې سوی دا نفس نو مات کړي مې بیا د دین خدمت ګران دي د دین خدمت ګران دي بیا الله ته رسیدل ډیر ګران دي فذبه هو خپل د کمندنو نفس ډیر باندې ګرځي د سره د بانو بوجه ډکې چې سو پورې مربي نوي او د مربي تربيت نوي په ترغې پورې نفس چې کمندنو مقابله ډیر ګران ده نو دا تربیت موسوی غواړي یو نیک مربی هغه نه بغیر ګرانه فذبه هو وما كاد يفعلون النفس او خواهشات مقابله ګرانه واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها دا درې مبلتی قتل النفس والطعام البری بی گناہ خلق وجل یعنی د مال او د دولت د دنیوي مفادات د پاره خلق وجل او الزام په بل شاله کول دا اوس په يهودو کې دي په يهودو کې دي شاګه کمندنو د خپل مفادات د پاره برنا رضوان عالم وجلي او الزام به بل ډول باندې شي يهودي پروتوکولز کې دا لیکل دي چې څوک تاسو نه خلافي په بدا سے زائی کی اوج نہیں چھے الزام ناغو کو مخالف ڈالی راشی کشیعوں کے سخصاص و خلاف کی په بدا سے زائی کی اوج نہیں چھے الزام پر سنیانو راشی سنیانو کے سخص خلاف کی په بدا سے زائی کی اوج نہیں چھے الزام پر شیعگانو راشی تو دیو امینس کی خانہ جنگی جوڑا شی او تا صبح چھے کمدنو دو آگا کس نبی غم شی دا پا خواہم کڑی و سنگی د خپل مفادات زپاره عقل کوجنی او الزام په بل شابه باندې کی الزام په بل چا کیږي وایز قتل ذ نفسن پاو کی جوړ تاسو یو بندا یو تن فدارا تم بیا تاسو خلاف کو په دې کې تدارو دي ته وای ځان لری کوي او په بل باندې ورچي په بل باندې ورچي دې ته تدارو وای فدارا تم بیا تاسو اختلاف کو په دې کې والله مخرجن الله درایس تم کې داږي چې تاسو پټاول ښکارا کوون کې داږي چې تاسو پټاول وقل نذریبو به بازیا نو میوین هوای دل را دې مړی لرا به بازیا فزنی ساز دې مړی باندې یو مان دادا وقل نذریبو او میوین هوای دې مړی لرا فزنی ساز دې غوا نغوایو اندام راوالی او هغه دې مړی لر اخلاص کړي را مړ و گویا شي خبره وو کی نو وېدا دې کې را مړ شوو نو دې واجب وته د غوا ویلو نو د غوا دا حلاله وي د دې مړي لپاره وا نو موږ چې د مدارک د روح المانی د ماوردی دا غي کما حواله پېښ کړي وا دا خدای غي نه خلاف شو هغه وی چې د دې معبود ذلیل شي او ته خو معبود عزت منکای چې مړي په ژوند دي شي دا غي اعتقاد به نور مضبوط شي اعتقاد به نور مضبوط شي چې دا خو د برکت نه خالی نه ده برکت نه خالی نه ده دوی مذا ده چې مرفوع روایت کې دانه دی راغلی دا ماخوذ دی اسرائیلیاتونه هذه السياقات كلها مبنيه على اسرائیلیات ابن کثیر وی مرفوع روایت کې ردی تذکرہ نشتا دره مدادا چو واقع دا زفر دا بقاری مخی دا او دا قتل رسطو دا بیا دا مخی بکارو آقا رسطو بکارو دا رسطو بکارو دے بلا دادا چی دی که با بیا پا دی مانا کی دی که با یو پلی تیشی دو بنیشی تاسیس اولار ده تاکید نه بریلیانو کی عمر حشروی اگر دین استدلال کرو چه ده اولیاء و غوا مڑی جواندی کولشی چه ده اولیاء و غوا مڑی جواندی کولشی نوولی اولیاء حاجتون نیشی پورا کولشی دا بریلیانو استدلال تکڑو نبر دغام چې بنی اسرائیل نام سا قلمن خنوم مولانا عبدالرحمن سیواروی رحم الله وی وی دا بدیل عبرت شی چه او گورا دغوا پا ذریعه مڑی جوندی کی گی او غوا زان نشی جوندی کولی غوا وی زانا دا اللہ ای چه تاو تا سبق پیلے ویوائی کنا آغای دا بنی اسرائیلو چه کم خلق غوا تا سرخ کتا کئی دا غی دیتا سر خط دیتا ذہن تو کنی دو ربی ذہن تلوی چه دا غوا چی میتیازی تی دا غی غواو لی میتیازی نکو لیسی سیلبان خونو کنی سیلبان غوا گانی وی دا غی دیتا ذہن تو چه غی دا غوا نا متاثر ہو دا غی بولا دا دلیل وی چه دا غوا پا دی اندام بانی خس جواندیشو مر جواندیشو دار تبرک نخالی ندار په بدې باندې سمرفو روایت نشته یني موږ به خپل خبره بالکل واپس اخستی وي نو خما نه دادا چې په خپل نظریبو به باز عام هم وایل وای دی مړی لرا پزنې ست دی مړی باندې نو مړی او اندام راوالی او دی مړی لسه کوي بس دوا له سونه او څنګه وای یا ول لازم سینې لرا خلاص کوي یا ول خپل خپل لرا خلاص کوي یو اندام د بل اندام سره و جنگوي بس دیو پاسی خپل خبره وو کی خپل خبره وو کی صرف سوال دارې چلاها چې مؤنث راغله ده وای دی مړی لاره به باز یا نو هو کیو ته مذکر وای او به باز یا کیو ته مؤنث وای دا څه خبره ده ته مخینه یا ته ګورم وای اس قتل تم نفسا فداراتم فیها انت چی فی حالی انت چی تو مونس راجع کرده آن نفس سمت دار و سمت دل و من آداد یا و سن و الکفانی دا مونس استماعی ده آن مونس استماعی تا دوار زمیرون راجع کی گی دیو جنہ دا فقه مسئلہ دا دا معشوم پا جنازہ کے حال انا ہوئی او دا معشوم پا جنازہ کے حول انا ہوئی پا جنازہ شوئی جنازه شوی دا داس خبر انا کذالک یحیی اللہ ایخال الہی دے دو مواقع دا باس بعد الموت یو امت که تیر اشوا سم باسناکم من بعد موتکم دا از بلا ذکر گئی کذالک یحیی اللہ دا کارانګي ژوند کوي والا مولارا الله مړي ژوند کوي وایو ریکوم آیاتي او خی الله تعالی تاسو خپل نه خیر قدرت لعلکم تعقلون کې دې چې تاسو دا عقل نه کار واخلي او خیاران شي او دا عقل نه کار واخلي ثم قصد قلوبكم دا اوس معجزه زور نه ذکر کوي چې دا معجزه دې زور نه رسو زړونه نرمېدل پکارو او تاسو زړونه نورم صفسو تاسو زړونه نورم صفسو دا وجوا شاغه پلیتای دې کمندنو د آباونه ابناو ته پاتې شوي او نسلن در نسلن او چلې دلې هغه پلیتای آباونه ابناو ته پاتې شوي دا د زړه د سختې دوه وجه نو دا آیا د مخ کې سره د غټ کولو لپاره دی بیا ثم الاستبعاد دی ثم الاستبعاد چې د معجزې سره او زړه سختې دل ډیر بعید دینو ډیر بعید دی بیا هم ګور اورځه خاصت قلوبکم صاف شذون استاسو من بعد ذلک فاز دی واقعنا فیکل حجارت مذاول کذ گاٹی او اشد قصوا او اشد قصوا بلکہ سخت گٹی نہ بکلا کوالی کی او چه دے دل سیا پا مانا دا واو دے لکا احب محمدا حبا شدیدا و عباسا و حمزتا اوالیا احب محمدا حبا شدیدا و عباسا و حمزتا اوالیا یعنی و علیا او پا مانا دا واو دا پشان دا گٹی او سخت دا گٹی نا یا او پا مانا دا بل ترقی اگر سورہ صافات کی ہوئی الی مئات الف بل یزیدون او یزیدون بل یزیدون صافات یوصل وصل وختم کی او په معنا د بل فایک الحجاره دا په شان د غټه بلکې کلک د غټه نه صفواله کی د غټه نه صفسو همدغه وجه ذکر کړي چې د غټه نه ولې صفسو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ دَاوَلَ مِثَالُهُ د زړونو مثال هغه ذکر کوي د ګټې په شان را روان مثال یو طریقه لاندې ده چې زړه چې ده نه ده په شان د ګټې وي بلکې د ګټې نه سخت به ځکه چې ګټې نه کله وبروان شي کله دې زیام راشي تاس کې دیوشي او کله ځای بدل کی راور غړي نو ګټ اثر قبول کی ګټ اثر قبول کی یاد کمندنو د دواخلو نه یاد خوارج خارج دنه به کې سفراتی داغه د وجنا اثر سکی قبول کی یاد بهر نه چې کمندنو اثر سکی یعنی یا پکه خرتی نوډه دا هدا بهر نه اثر سکو قبول کو یا پکه دنه د کمندنو سپراتی وی داغه د وجنا اثر قبول کی فپکار دا چې زړو دنه پکې نابت وي او داغه نه اثر سکړوي قبول کړوي یا د کمندنو چې بیماره تکالیف حالات کیس شي راشي داغه نه اثر سکړوي قبول کړوي نو د دې زړو بالکل اثر قبول نکو د ګټې نوم څه شو د ګټې نوم څه شو دویمه طریقه دا ده دویمه طریقه چې د دې زړونه سختي او اثر نه قبلې اثر نه قبلې ګټه دې کم نه ګټه باقي کې ګټ درې قسموي یو داوی چاغین نهرونه روان شي ډېر خلک ته فائدہ والی دویم داوی چې لګي وبته لاړ شي خلک خلک ته فائدہ والی درې مدار چې کم از کم د الله دې یاري نزای بدل کی ورغړي فضیلہ پکارو عالمانو نشدی ډیرو خلکو ته فائدہ را سوالې یعنی کم از کم خپل کلی محلی ته دی فائدہ سکڑا دی رساوالی دی کیس نوی نو دا خپل اصلاح دا پارا با دا محلی جماعت تلوی لکسبی او ایدلی وی زین خوب بدل شوی نو دا خپل اصلاح دا پارا دا زین سنشو بدل نشو نو دا گردی نوم سخشو و این من الهجارا او یقینا زنی دا گردو نا خامخا غدی یا تفجر من النار شراو بی گدا غن نهرونا او یقینا زنی دینا خامخا غدی چی وش اوچوی راو زنی نوبا و این من ها یقینا زنی دینا خامخا غدی شرار غدی دو وجد یاری دا اللہ نا نو گتیم یریگی دا اللہ رب العزت نو یریگی راو غدی عالمان ذکر کئی چه پا هاری دو سیز کی و شعور بسیطشتا دا اللہ پا نسبت پاننے دا اللہ پا نسبت اور نئے رومی وئی با دعا با آتر جملان با من و تو مردہ و با حق زندان دا سیزون زمان ستا پا نسبت دی خو اللہ نسبت ترجوندی قرآن مجید کی وئی فائم من شین اللہ سبحو بحمدی اری اسیز اللہ پاکی بیانی خطا سپے نہ پوئی گئی تاسو بینا پوئی گئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی انی لا عارف حجرن بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان اباسا زدہ پیغمبر نو مکہ کی اوگا کوا او پا ما بے سلام کوا زاغ گٹو سن پی جنم شپلان کئے گٹے او پا ما سکو سلام کوا نبی علیہ السلام پا غار حرا باندے ولاڑو نو غار حرا او خوازی دا نبی علیہ السلام ورطاوی اس کن حرا کلکشا اس کن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید ستاد پاس چی اولار دے نبی دے صدیق دے او شہید دے یو نبی علیہ السلام و یو بکر صدیق و او بل عمر رضی اللہ عنہ ستاد پاس دا اولار دے ناغی کے شعورو نبی علیہ السلام با ستنی تڑڑا والیوا او نبی علیہ السلام با ملگورو تا بیان کو خطبہ بے ویلا یو زنانو توی بزو تالا منبر جوڑ کما او بیاو پاگی با نکینی نو خطبہ با ڈڑا با دیم لگولی او ناس پای اوچت پاومی ناغی زنانا غلام توی آترکانو نو منباری والا جوڑ کو د دریو په منبر جوړ کو نو منبر د دریو په نو منبر کې لړګې درې په نا کې سنت چې منبر د لړګې وی او درې په نا یې کله ګټي جوړ کې او درې په نا یې انو ده کې د دریو په نو نیم سنت شته نیم پکې نشته او که یو ډبې جوړ کړه نو دې کې یو سنت نشته چې لکه سیمنټو ډبې سکړه جوړ کړه درې په نا یې نه دي او ڈبا جوڑا کرانو دا ڈبا دا ممبر نوی مکمل ممبر چه دلرگی وی او دری پونائی که دلرگی وی او صرف کرسائی صرف سوی کرسائی بیاون چه کم دنو ممبر نوی او دری پونائی وی آگه ممبر جوڑ کو صحیح دا نبی علیہ السلام چه بی ممبر بانی کین آستو نو آغستنی جڑا شورو کرانو استنی او داسی جڑل داسی لکه سن چی زویل و قول جاڑی انسان پشاندیس بلکل جڑل نبی علیہ السلام راگے او نبی علیہ السلام اونی ولا او داسی قلار دلا لکه سن چی معشوم سان دی وید مور پا غی کسی کی قلار دی داسی قلار دا تور صحابو قتل او دا جڑایم او ری دلا دا جڑایم او ری دلا وانا رومی ذکر کردی دی قسطن حنانا کیا ذکر رسول نالمی زدام چوار بابی و قول قسطن حنانا دا سجاڑل اکا قلمن چجاڑی درمیان وجل سواد آچنان کیا بے آگا حشدن پیرو جوان زانانو بڑاگانو ٹولو آگا جناو آوری دا در تحیرمان دا اصحاب رسول کیا چی میں نالا ستن بار زتول اصحاب ایران شو چه داو لجاڑی جڑایم پوک دو داو جڑایم پپلنو دا ناولی جاڑی گفت پیغمبر چه خواهی ایستون گفت جانم از فراقت گشت خون نبی علیہ السلام وطلستنی تا سغواری سغواری تا اغیوتر گفت جانم از فراقت گشت خون استاد جداوالی وجن زخمی شو امام از فراقتو مرا چو سوخت جان چون نالم از سو اے جان اے جان وی زمان جا کمدنو استاد جداوالی وجن زخو سوازی دلما پولی بنا جارم ازو مسندت من بود من از من تاقتی بر سر منبری تو مسند ساقتی زمان مسند بی ما تا پا دیڈا لگا و لیوا زستا مسند و ما تا پا دیڈا لگا و لیوا و زمان لاری منبر لار زمان منبر لاری آغا نبی علیہ السلام تا صحیح روایت تی نبی علیہ السلام خلا رک ربیا یا عورت نبی علیہ السلام پلا روانو ابو جال ورطوی پی زمان دی موٹی کسی دی کدا دی وی چې زمادي موټي کې سړي نه ایمان راوړم زه ایمان راوړم نبی عليه السلام او ته وی زیوامه او کنه دا کاني وي کاني نه وی زیوامه او کنه ستا په لاس کې چې سړي هغه وي هغه ورته دا خو وړي کوتلتي چې اته وی چې زما په لاس کې چې سړي نبی عليه السلام هغه طرف ته وکتل او اکانو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله کانو وی نو ابو جال چه کتنو کانی زمکل را اخلاس کل خوششو وی چون شنید از سنگ آئی زد قشم از سنگ آرا بر زمین ازمک ایک لکانی را اخلاس کل عجیب جادو کرده بیایم چه کمدنو نمانلا داد اللہ یر پاری اسیز کشتا ده مناسب عمل الله بغافل او نه الله ما نا خبر ما مولنا خبر دا من ساسنا اما تعملون دا من ساسنا دا ځای کې من زرما راشي حکم موصوله علی نبی او ته کوم دنو عائد د موصول موضوع کای عن الذي تعملونه وګدی کی با او جما مزریه وال نو آسان وشي او نه الله ما مولنا خبر دا عمل ساسنا استاذ العملنا خبرنا دي او بدت ماونا ايؤمنوا لكم اوز موجودو بن اسرائيلو داغي پلیتای ذکر گئی یو دا چپدئی کی محرفین دی تحریف کی لالا دی کتاب لفظی و معنوی تحریف کی او بدت ماونا دا مسلمانانو لتسلیم دا مسلمانان په تمو چې دوی ایمان راوړي یا فتت ماونا آیات سم ساتي چې دوی خبرو مانی تاسو فقط کان فريق منهم او یقینا غوړل دوینه يسمعون كلام الله او رذل وي خبر الله ثم يحرفونه بیا دی بدلې دي لرا كلام الله نه مراد سو یو هغه کوئی تور کی تکم خبری اور ایدلے گئے چا اللہ تعالیٰ و تبی چھ تورات کو منائی حضر بھی بالکل منگے منو چھ واپس رال خلق ورطوی سنگ چلو یہ منگ تبی چھ بکم اموسر چنو منائی و چھ بکم اموسر چنو منائی دا اللہ کا خبری اور ایدلے بادا لکھلے تعریف داو دو امداد دا کلام اللہ نا مراد تورات تھے او تعریف دی وسوب گئی اوس د یهودیانو اتفاق دی چې دا زمون سره چې کم تورات دی دا هغه تورات نه دی چې کم د موسی علی السلام نه پاتې شوی دی دا وروسته دا غن عالمانو وضاحتونه او تشریحاتی کړی دي دا موږ هغه راجم کړی دي دا موږ هغه راجم کړی دي په خپل په یقین دی چې دا هغه تورات نه دی ثم يحرفونه بیادی بدلی دیل را تحریف پکی کئی من بعد ما قلو فاز دینا چی دی پو شب دی باننے یعنی صحیح چی کم دنو صحیح حکم و تا معلوم شو صحیح مانا و تا بالکل معلوم آوا من بعد ما قلو فاز دینا چی دی پو شب صحیح مقصد دی باننے کله صحیح ته سړی صحیح معنی نه معلومه او باندې چې کمندنو غلط شي دینه دې ته خص ایمانه معلومه وا او بیا به ولا غلطه معنی صدا قوم یعلمون او دې په دې چې دا ګناه دی په دې په دې چې ګناه دی یا دین قوم یعلمون او دې په دې چې دا مواړو په دې په دې چې موږ تحریف وکړو خو به په دې چې دا موږ غلطه ترجمه وکړل آیات امام رازی په دې ځای کې لیکلی دی چدا چې کوم ډالې د دې او کوم پلیته قران د دې ذکر کړی دی وېدا چې کوم ده نو اوس هم په مؤمنانو کې شته په مؤمنانو کې چې کوم ده نو بداوی لا تتبعون سنن من قبلکم شر قران رحم الله تعالی سنت الدرر کې لیکلی دی واسجد الفرق الاربعه المسلمين في المسلمين كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم لترکبنا سنن من قبلکم دا گندا عملونه با اوس وې ته مؤمنانو کیم ویني مؤمنانو کی به ویني په نبی علیہ السلام ویلو شلاتات تابعون سنن من قبلکم دا په خوانو گندا عملونه په تاسو کې راځي دا تعریف اوس هم کوي آیاتونه اړای راړي خپل مقاصد د پاره حیران بشي دویم دای کې منافقان دي وای زال کلذینا باغوا کی چې مخامخ شیا کسان چې مان راوړل دي وای زال کلذینا باغوا کی چې مخامخ شیا کسان سره ملاو شیا کسان سره چې مان راوړل دي دوی وای مونږ ایمان راوړل دي او باغوا کی چې ورسی کی زنه دې زنه خواطا قالوا وای اتحدثونهم آیاتو خبر وای دي مسلمانانو را باغ خبر وباندي فتح الله علیکم چه بیان کردی اللہ تا استاب کشران برالل مسلمانانو تبیوی چه زمان پا تورات کی قوم دا سدا سلی کلی دی نبی علیہ السلام خبری او زن دا قرآن خبری بے وطاو پڑی وچه واپس پلارل ناغا مشرانو بوتووی ویتاس لار شی غیتا دا خپل کتاب الوطاوائی چو تورات کې کومه خبره در کړی الله تعالی تاسو ته تاسو غیته څه کوي وای هدي نتیجه وګورئ ډیره خراب راوځي نتیجه به دا سره راوځي که زمونږ غاړی باس په دې خبره جوړ شو چې دا پیغمبر زمونږ نه دی او دې مونږ ته نه راغلی خدای و بیا زمونږ د آیاتونو په مونږ باندې سکے دلیل کوي دا زمونږ د خبره ورته مې پېښ کوي کنه دا ورته وای بیا وځه کمنانو ستا خبرې واپس پتا سيتي پتا باندې به دلیل شي لهو حاجو کوم بي اندر ربكم چې دلیل وونی وي ستا سو په دې بیان باندې پتا سو دلیل وونی وي ستا سو خلاف به ستا سو په دې خبره اندر ربكم پنځه طرف ستا سو باندې ان دا به وای چې الله تعالی په نيځه پیغمبر اخره زکه د تورات کې څه شي وي تورات کی مراغلی دی اولا تاقلون ادومن تاسو دا اقل نکار ناقلی اولا یعلمون داول زورن اور کئی او اثبات دیل میں غیب اللہ لرا چددی یهودیانو کم قلطوب و حماقت چددی خیال دادی چگنی منگ اخکارنو کنو دا حق بکارکی گی چکر دی تورات دا خبر منگ کارنو کو ردی پیغمبر پیغمبری بثابتا اولا یعلمون آیدی نپویگی چه اقین اللہ پویگی پا آغبانی چه دی پتائی او پا دی آغبانی چه دی اکارا کئی فامنو امیونا دا درین و پلیتی او درین گندا عمل چه بدی کی دا سی خلق دے چه المقلدون لی آرائی لیعود المقلدون لی آرائی لیعود چه آغی دی یهودیانو پا خبرو پسیر آوان دی المقلدون لی آرائی لیعود چاغی بسی روان دی پل پا پل اوڑ تحقیق نکی رلون تقلید دقل و مشارانو کی اند مقلد ہے ہم اپنے اکابر کے اند مقلد ہیں منگو ایڈاند مقلدین وامنم امیون لا علمون الكتاب اوزن بدے کے امیان نی جٹان امی منصوب بسوئی ام چلک آغا حالت تا منصوبی چه کم حالت باننی ده مور نه پیدا ہو سیویلی ندی زکڑی ندی حسن دینا جتان دی انپاڑ لا علمون الكتاب الا مانیا یو مانا چه استثناء منقطع شی لا علمون الكتاب نفی جنی کتاب و دلیل کتاب مطاب دلیل ملیل سرکار الا امانیا مگر تشیار زوگانے مڑا اللہ و من جنت تبوزی دادا دی خدا رسید خلقو اور آکاگی و مڑا نو کتاب و دلیل نبی جنی خسر پدی و خسر لکی چه مڑا خدای و مبخی امیا تمنا ارمان تمنا و ارمان دیتا ہوئی چه سڑے اسباب استعمال نکی او دیوشی تمنا کی لکا واده نه دکړې وځي غواړي او پټه اړول نه دي غنم په کړلې نه دي او ان شاء الله خدای بشل من غنم سکاله راکړي دې ته تمنا وي چې اسباب استعمال کی او امید لري نو هغه ته امید وي عقیده سړی سما دا ځان د ګنا نه بچ کی حتی الوس نه کمال کی وي امید دې چې الله باندې ماف او جنت تا مبوزی دا امید دے دا ایمان دے تمنا ناجائز دا دا شیطان چال لے او رجا ایمان دے الا امانی ها مگر تش چکندنو ارمانو نا دے امان پدے کی الا امانی ها مگر دروغ چاوری دلی دے دخلو مشرانو نا خپلو مشران نه درو خبرې اورېدلې دي منګړت واقعات منګړت واقعات دلیل نه پیژني کتاب نه پیژني خو له ځوان د دولتو غالو پیړای راځي وام او میرا علی بابا په دیوال سوشه مار کروڑه کو ویزه بچه تفاس هغه منډې کړې دیوال او کال اندر سمندر په ګوځا کې باندې کړهو او دا په کراچی دا سمندر زکن راوری چه عبداللہ شاہ غازی و تا مخیط اپروتتے ہوئی او تا مخیط اپروتتے دا دروغ او ریدلی دی آغا دروغ ہوئی الا امانیا الا الاکاذیب المختلقا سمعوها من علمائهم بعض اقبل ملیانو نئی چه کم دروغ او ریدلی دی آغا دلیلو نکی اذا آیت کم الامور فالیکم بیا صحاب القبور چکره دربانه حادثه راشي په قبرونو والا لزا دایته کمندونو دلیل له بدغه درو خبر او درو په سر روان نه تحقیق نه کوي درې استثناء متصل شي نو امنیا په معنا د تلاوت باندې لا علمون الكتاب نه پويږي په کتاب مگر تش تلاوت سورة الحج 250 نمبر آیات کی تمنا په معنا د تلاوت راغلی ده الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته شکاله تلاوت کو شیطان نو وسوسه واچولې په دوران د تلاوت کې د خلکو بزرګو کې تمنا تلاوت حسن رضی الله تعالی نو د عثمان رضی الله تعالی نو بارکی وای تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقل حمام المقادر دسپی پاول عیسی کی تلاوت کو او اخر عیسی کی ور سره زمر تقدیر ملاو شو تمنا کتاب الله تمنا تلاوت یعنی الله قران کریم عمل لرا لګلو ځان په پویا کا او عمل په وکا حسن بصری رحمه الله تعالی وی پی اللہ قرآن نازل کرو قرآن کریم نازل کرو انما انزل القرآن للعمل به وجعلوا تلاوته عملا اللہ قرآن عمل لرا لے گلو او دی ولا تلاوت عملو کردو بچ دی قرآن مقصد سل شید تلاوت کرو دانج تلاوت عبادت نلے تلاوت عبادت تے خو قرآن مجید د تلاوت د پاره دنیا ته نه راغله چې دې مقصد صرف دار تلاوت هوا لکه د زبور مقصد صرف مناجات او ذکر کول اي کې قانون او عمل نه و قرآن مجید دې نه راغله صرف چې تلاوت کوا دا تلاوت د دې د پاره دی چې تاسو دا قانون رعایت شي دا عمل ته رعایت شي دا ردی دا پارا دی دی صرف او صرف تا قرآن مجید مقصد تلاوتو گرزو مقصد تلاوتو گرزو قرآن کو عمل لاؤ قانون لاؤ را لے گلے ہو دی ام دغا شانت تورات صرف او صرف تلاوت تا تورات تلاوتی کو لا علمون الكتاب الا مانیا فائلهم الا ظنون او نه دي مگر ګمان کوي دا حق د خپل مشرانو باندې بس دې زموږ مشران صحیح وي نو نه دي مگر ګمان کوي دا پرستای او در سیدلو په خپل مشرانو زموږ مشران بس صحیح وي اول للذین یكتبون الكتاب دا په کبل اړل چې دې دین خرڅي قداد تحریف تشریقائی نوم سیدہ سلور ڈلی بشی سلور پلی تای بشی دو پینزا دو چیتر نمبر آیات دو پچتر نمبر تفصیل شی نوم سیدہ او کنا مستقل ڈلی شی نو مستقل گندگی بیشی چی دین خرساول فاتوی خرساول چی دو دنیاوی مفادات دو پارا بی تحقیق آ فاتوی ورکی دنیاوی مفادات دپارا نم ناموس شہرت دپارا او نسبت بیا اللہ تا کئی غلط فتو لکی او نسبت اللہ تو کی دا جے کمدنو مفتیان صاحبان نی چی خبر بولی کی مستفی و تپوسو کی چه قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دے دے قرآن اور سنت کی روشنی میں بے وجہ کمدنو جواب اولی کی دخفل تار اپنا قرآن اور سنت دلیل رو بگنوی نوز قرآن آیاتی نوز پیغمبر سنتی داو بگنوی آمور بوتو لگئی یا بوتولی کی چه قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب یہ ہے نو خپل درو خبره دو قرآن اور سنت کو نم خر سکی دا یو خیال ہونا دو نو اثر آیات سے نو اثر حدیث تی یو گناہ داو کو چه فتوہ غلط اولی کلا دزاننا دویم غلطی داو پڑا چه وی لگاو حوالہ پی دو قرآن ہونا حدیث ایائی پا مور کی لکلیو انی الحکم الا للہ او مور پیو لگاو مور پیو لگاو کلو لکی حاضا ما قضا اللہ ہو بھی نسبت اللہ تو کو درین مقصود بکی اظہار دی دین نو صرف پل شہرت ہو او مقصود بکی چندو آبائی وا چندو آبائی مقصود وا چی چندی پی چکندن اور آخون لکم او بیا برا لخلق چندی نراکی مقصود بکی داو نو دا دری غلط کارونه اکرل نو زکا قرآن دری ازالی ویل ویل راوڑو دری ازالی ویل ویل راوڑو دا اوز بلائی غلط مفتی بوی غلط اداره بوی او دم را غیر از مدارانه کار بو کی چه دا سرادو غم نیشه چمرم با دا سرادو غم نیشه چمرم با دا غر جماعت بارکی او دلوی و خلق و ببارکی با قلم خوزی او نبا با سوال کسی تفقیقی او نبا دا سوال سا تنقیحاتی فکار دا چه تنقیح ہوگا دا مستفینا چه تدا خبر دا چا بارکی کئے تا سارا پیسا دلیل لے مستفیم چه کمدنو آغا حوالنی وئی لی پلان چیز ہے کہ سڑے دے آغا دا سی وئی پلان کی ځای کې خلق دی او داسې وایي هغه هم حواله نه پېښ کړی چې پلان کی کتاب کې راغی دا خبره نشته لیدل ورته پله دا بس او مفتی صاحب موي بس قران او سنت کی روشنی میں جواب یہ ہے شدا کا سڑے خارج دلال سنت پر جماعت پپل ازان نہ گوری چې درې ویلو نو مستحق شوی غلط شوی او تبا شوی دور سوچ نہ کئ ڈڑ ونه لگے سملی ونه ایسا شیخ سے اللہ غریب رحمت کی او کل کل فرمائل بکتب زو بکتب زو ڈڑا با لگو مکتب نزی جوڑی نا مفتی زوئی کی چیز بزا غشان تی پری جنت کے ناس تیما زان لے کل بانگلہ جوڑا کڑی دا او پکی پو پوست شیٹ پانے ناس تی او طالبان تی چاہتیا پیر گر دی دا خیال لے چیز بزا کیا میں شہم سملی بانا پتہ بزو لگی تبا وایگی نیچه ما پرستی کرده دا فا ویلون ویلون ویلون چه دا گروزون در را چی گی بیا باتا دا پتوی پتاو لگی پن بیال را معلومی گی فا ویلون للذین رکاوی دا تبای دا کسانو نرا دریز علی لبدیویل راوڑو یو عملون دریو عملون دریو دویم چه کم دنو زمانی دری دی فارون تبانو نن تبانو سبا تبا عالمو ندری دی دنیا کی تبا قبر کی تبا آخرت کی تبا یا دریز علی راوڑو نپار دو جمع او در اروالی لکل و علاتو غرچی و تباشی غرچی و تباشی غرچی و تباشی اوائلو للذین یکتبون الکتاب رکاوی رو تبای دی آجستانو لرا شلی کی کتاب لرا اقول الله سنو دا بی ایدی همی دا دی دا پارا راوڑو چه دا خپل طرف نیلی دی گنی لیک همیشه پا لاسوانی دی یعنی مطلب دا دی چه دا خپل طرف نیلی دی او نسبت بی اللہ تکی سم یا قولون بی نسبت اللہ تکی قرطبی دا دی آیات دلان دی ذکر کردی دی فکل من بدلا او غیرم او ابتدا فی دین اللہ مال سمنو ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم فكل من بدل او غير شاش بدل کو تغيير راس او ابتدع يا اتكم دنو بدعتكم في دين الله ما ليس منه فدين کی سنوی راس شریک نو ولا يجوز فيه فدي کی جائز نو فهو داخل تحت هذا وعید الشدید والعذاب الالیم آغا پا دی آیات کے داخل لے فدی کے جکندن آغا داخل لے سمع قولونا بیاوائی حازا من عند اللہ داری سر فضا اللہ نام اللہ تا نسبت کی پیاشتر ہو بھی اثمنا خلیلا حضید پارا چھدی واخلی مقصد پر سر درے مقلی تھی پیاشتر ہو دا چھ واخلی او خوخ کلی پریبانی وزمامونی سر د دنیا لپاره فوائد الله نور کاویر دی لاره نو اجداد نه چې لیکل دي لاسونو دوی فوائد الله نور کاویر او تبایر دی لاره د اجداد نه چې لیکل دي لاسونو دوی او کاویر دی لاره د اجداد نه چې دی ګټي چکه په سی په وګټل کم نو شهرات او مفتیتو په وګټو سره د دې خدای ورکی وقالو لن تمسن النار دای پینځمه پلیتی ذکر کړي المخصصون لیان پس این بل جنہ چستے بد عمل تا او گورا دے عملون تا او دے دعو تا او گورا بد عمل تا او گورا او دعو تا او گورا سرد دے بد عملنا زاند جنت دے قدار گنی فقالو لن تمسن النار اوائی دے بلکل بون رسی کی ملتور مگر رد اسمار لشویل الا ایام مادودا مگر رد اسمار لشویر دا کمی رضی دی سو کوئی دسخی دا بندگای رضی نسخی چا بندگی چا کڑی وا او سزا چا لور کئی سو کوئی دا دینا مراد ایام الاسبوع دا افتی رضی دی چاپتا کی او رضی دی او رضی بمنگل سزا را کی توجید سو کوئی ایام الدنیا دنیا عمر کشپک زارا کالی کهو زارا نمانگل با دمرا سزارا کی بیا با جنت تزو بیا با جنت تزو نوجید سو کوئی دو گنام سور عمر چې زمنګ نه شپېتا کال عمر تیر کړه د شپېتا کال په دوزه کې بیا جنت دا ټول تو جیګان دي کیږي به تر خبره ده چې دای وایل چې مون کافر نه یو مون مسلمانان یو ټیک تا بعد عمل یو پتا سوې مسلمانانو مون ته کافر وایي مون خو الله مونو اخرت څه کو مانو دو سیزونو خو څه کو مانو نو مون ټیک یو پیغمبر مونو خپل مون کافر نه یو ټیک تا بعد عمل یو نو دا عمل مطابق په دوزخ تلاړ شي خو همیشه په دوزخ کې نه یو ستاسو خیالدار چې مون کافر یو نو همیشه په سګي همیشه به دوزخ کیو دا چې کمنو مطلب وو قل اتخذ من الله عهدا وتوا ايتاسن يكره ذا الله سر الله جن لا اله الا الله محمد رسول الله چې قدم کړی بیا به کمنو سیدا اي کړه تاسو ذا الله سر وادا بالکل خلاف نکي الله ذا الله اصل هم د قولونا بلکې وایي دا سپ الله باې خبره چې به خپله پ نه پوهږي یعنی ب دلیله خبره کوئ خلامن که سب صحتن یاره نهمنونکو ته نهمنونکو ته یاره ذکر کوي بالامن که سبا بالا سره په باندې رد کوي دد په خیال بانې چې مونږ به سره د به عمل نه جانت ته ځو سرد با دامل نبا جنت تجو قرآن وی داسه ندا بالا نداسه کار لکسن جستاسو گمان ده ده جنت دطلوق پل قانون ده او د دوزر دطلوق پل قانون ده دار داو شنه ده ناول قانون ذکر کئی ده دوزر دطلوق میارا ذکر کئی چه سوک ده عبدون انکار کئی آغا جنت تنشید لی داغا ده پارا دوزر دائی ده من کا سبا سیتان چا چوکو گنا آکم گنا دے فدی حصہ کی مسئلہ دے چا بیانے دلا اعبدو من کا سبا سیتان دو اعبدو خلاف اکنو سو شدے شرک شرک تے بس تفسیری بسیز ذکر کردی دی اجماع آل تفسیری ان سیتا آونا شرک اجماع آل تفسیر ان سیئتا اونا شرک چه دل در سیئین مراد شرک تے وحاست بیہین مراد مرک پا شرک باننے چه پا شرک باننے مرسو مدے با ہمیشہ دو زخیوی من کا سوا سیئتا انچاچو کا شرک او گیر کتل را گناہ دتا یعنی پا دی باننے مرسو موتزلہ ہوئی چه سیئه عام گناه دی چاچو کو گناه او گر قدل را گناه دادو نو ده مرتکب ده کبیره مخلط تین نام دی چه مرتکب ده کبیره با مخلط تین ناری همیشه بی بور که یو جواب داده چه که ده ماناشی نو ده گناه ده سزا ده او کدا همیشه پات کې دوه نه رکاوټ موجود نو د ګناه سزا دا چې الله خلاف وګي نو پکار ده چې همیشه به سکی په دوزخ کې شي خو کدا همیشه پات کې دوه نه رکاوټ موجود نشو نو ایمان د همیشه پات کې دوه نه ستدي رکاوټ چې ځکه مؤمن په دوزخ کې همیشه پات کېدلې نو یو دی یو شی خاصیت می مفردن ځان له حالت کې او بل چې بل سره مرکب شي غبین چې ځان له والي نو ګرم دي او چې وبو سره یو ځای شي نو څه شي وبو سره یو ځای کې نو یخ شي حکم یې څه شي بدل شي نو ګناه چې ځان له نو سزا یې دا و چې همیشه دې پس کی په دوزخ کې خو چې ایمان سره یو ځای شو نو د ایمان د وجه د دوزخ نه څه شي اوس خاصیت بدل شو دوی مدادا چه مراد دو خلود نتولی مکس ته کسی این عام گناه مراد شی و دو خالدون نمراد دیر زمانه دره مدادا چه واحاست بیهی خطیعتو کسیئین عام گنا شی نو بیا دا احاطتنا مراد چی گنای دوم را دیر سو چی زڑی والاونی و او کافر کو نبی علیہ السلام وی چی بنده گناو کی نکتت فی قلبی نکتتن سودا دادو کدی زڑبان تور داغو لگی روح چی دے پاگی سو لگی تور داغو لگی نو کدو توبو ی اصطلا نو آداغ روان شی کتوبه اونی اصطلا نو داداغ غٹی گی یعنی دا گنا بیا نور گناونا را غواری نو رو رو دا گنا غٹی گی حتی چی زڑوالا تور شی تک تور کی نو دے کافر شی دے کافر شی نو آها تدبی خطیتو خاتمہ پا کفر اشوا خاتمہ پچھا اشوا پا کفر باندی اشوا سالو رو ما خبرو چی سیئنا مراد دلتا سیئے کاملا شرک مراد دی واحات بی خفیتو او گیر قدر را گناہ دادا فاولائی کا صاحب النار داری دوزخیان دلتے فی راولا فاولائی کا دوزخ دتلو وجہ اغا شرک ولو فا تفریعی دا تفریب ما سبقا دا ما سبقا ولا علف سو ما سبقا ولا سو فاولائی کا صاحب النار داری دوزخیان هم فی آخالدون دیبو ایبودی کیا میشا والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت منن کوتا هوا کسان چې ایمان راوړو پکاو مثلا او بدو ربکم چې وی مان توحید او عمل وکنه نیک عمل وکړو د توحید موافق هغه بدو عمل وکړو وعملوا الصالحات عمل وکنه اولئک اصحاب الجنه دلته فاران اورا زکه د جنت د تلو اصل سبب هغه رحمت الهی دی رحمت الهی دے نفار آنوڑا زکا دلتا قصد اللتیت نرے شوے تا کافیہ کی ویلو چھ موصول بفعلنوی داغے پا خبر با نفار آزی یسیح دخول الفائل الخبر قلائے کا اصحاب الجنہ داری جنتیان ہم فیا خالدن دیووی پھریکے ہمیشہ وآفت دو دو جمیش پارا ایا د ملګری والے د بیمار خاص دعاګانو کړل الله تعالی دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي شاکور کې ماشومان بیماران دي الله تعالی دې ټول ته صحت کامله عاجل نصیب کړي